23 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Sejm odrzucił uchwałę Senatu w sprawie ustaw sądowych. Prezydent podsumował efekty polskiej obecności na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Brexit staje się faktem. Królowa Elżbieta II zgodziła się na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii. Sejm kilka minut temu odrzucił uchwałę Senatu w sprawie noweli ustaw sądowych, które wprowadzają nową odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Oznacza to, że nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Tymczasem kilkanaście minut temu trzy izby Sądu Najwyższego wydały uchwałę o tym, że nienależyta obsada sądu występuje wtedy, gdy w składzie sądu bierze udział osoba wyłoniona na sędziego przez Krajową Radę Sądownictwa w obecnym składzie. Jednocześnie, jak podano, uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przed dniem jej podjęcia. W odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ma zastosowanie do orzeczeń bez względu na datę ich wydania. W tej chwili trwa uzasadnienie tej decyzji w Sądzie Najwyższym. Postępowanie odbyło się mimo stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, który wczoraj poinformował, że jest zawieszone w związku z pismem marszałek Sejmu. Elżbieta Witek zwróciła się do Trybunału, by rozstrzygnął spór kompetencyjny między Sejmem a Sądem Najwyższym. Promocja inicjatywy Trójmorza i uzyskanie zapewnień o stworzeniu nowych miejsc pracy to według Andrzeja Dudy najważniejsze efekty obecności polskiej delegacji w Davos. Prezydent dziś wieczorem zakończy swoją wizytę na Światowym Forum Ekonomicznym. Ostatnie 4 dni podsumował na konferencji prasowej, a był na niej Karol Surówka. Andrzej Duda w Davos wielokrotnie mówił o Trójmorzu, czyli inicjatywie gospodarczej, która łączy kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Ma ona sprawić, że duży inwestorzy z Azji czy Stanów Zjednoczonych będą patrzyli na ten region jako całość i chętniej ulokują tu swoje pieniądze. By ten projekt wspomóc, w Davos promowany był indeks giełdowy krajów Europy Środkowo-Wschodniej, CEE+. Według Andrzeja Dudy indeks będzie miał wymierny efekt. Wszyscy ci, którzy będą chcieli wprost inwestować w Trójmorza, będą mogli właśnie tych inwestycji dokonywać. W czasie forum ekonomicznego dwie firmy, Google oraz AstraZeneca, potwierdziły, że zwiększą w Polsce zatrudnienie. Na podobny krok w najbliższym czasie mogą się też zdecydować inne firmy, mówił w Davos Andrzej Duda. Prezesi światowej firmy branży IT także mi zapowiedzieli, że chcą rozwijać dalej swoją działalność w Polsce. Zdaniem prezydenta w Davos ważny był też efekt promocyjny. Po raz drugi przy głównej alei forum ekonomicznego powstał Dom Polski, w którym polscy przedsiębiorcy mogli spotkać się z potencjalnymi inwestorami. Z Davos, Karol Surówka, Polskie Radio. Prezydent odniósł się też do decyzji o nieuczestniczeniu w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie. Jak mówił, była słuszna, bo nie powinniśmy autoryzować zafałszowanego przekazu historycznego przedstawionego przez organizatorów. Ci nie wyrazili zgody na przemówienie Andrzeja Dudy, wyrazili zgodę natomiast na zabranie głosu przez Władimira Putina. Tak przemówienie rosyjskiego prezydenta w Jerozolimie oceniał w programie trzecim Polskiego Radia były szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Podkreślał znaczenie swojego kraju w zwycięstwie nad faszystowskimi Niemcami. Wspominał o Holokauście, próbował połączyć antysemityzm z rusofobią. Wspominał o ofiarach tu i ówdzie. Natomiast pomijał oczywiście to, co się działo na terenach polskich, więc to było przemówienie trochę bardziej stonowane i mniej agresywne niż jego poprzednie, ale w dalszym ciągu to było przemówienie, które zniekształca historię II wojny światowej. Polskie władze podkreślają, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu będą organizowane w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. Andrzej Duda będzie gospodarzem tych uroczystości. Jak podkreśla, głównymi gośćmi będą osoby, które ocalały z zagłady. Jest formalna zgoda królowej Elżbiety II na ustawę brexitową. Wczoraj prace nad dokumentem zakończyły obie izby parlamentu, Izba Gmin i Izba Lordów. Ustawa m.in. daje rządowi pozwolenie na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Order. To formalność, ale symboliczna. Zgodnie z tradycją ogłoszona w Izbie Lordów i w Izbie Gmin. Pora na zgodę ze strony Unii, ale i ta jest pewna. Po ponad 3 latach sporów, dymisjach 2 ministrów do spraw Brexitu, 2 przedterminowych wyborach i 2 terminach wyjścia z Unii, które trzeba było przesuwać, Brexit nastąpi z końcem miesiąca. Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Co potem? Potem okres przejściowy, który potrwa do końca grudnia. Królestwo ciągle będzie się stosować do unijnych przepisów. Rozpocznie się też druga faza negocjacji ze wspólnotą, bardziej skomplikowana, dotycząca pobrexitowych stosunków. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po 19, czas na sport. Krzysztof Łuniewski. Brawa dla Igi Świątek. Tylko jej na dobrą sprawę możemy kibicować w wielkoszlemowym Australian Open. Nad ranem pokonała w drugiej rundzie wyżej notowaną i bez porównania bardziej doświadczoną Hiszpankę Carla Suarez Navarro. I tak wypowiadała się po spotkaniu w wywiadzie dla Eurosportu. Czuję się świetnie, chociaż bardzo zmęczona i podekscytowana w jednym. To był na pewno trudny mecz i granie przeciwko tak doświadczonej zawodniczce jak Carla jest wymagające i właściwie przez cały mecz musiałam utrzymywać koncentrację na wysokim poziomie, bo myślę, że jakbym odpuściła na choć jedną chwilę, to ona by to wykorzystała, więc cieszę się, że udało mi się to zrealizować. Rywalką naszej tenisistki w rundzie trzeciej w sobotnim spotkaniu będzie Chorwatka Donna Vekić. Przed dwoma godzinami mówiliśmy, że to prywatnie partnerka znanego dobrze kibicom tenisa Stana Wawrinki. Otóż sprawa jest już nieaktualna. Związek poszedł w rozsypkę. To informacja od jednej z naszych stałych słuchaczek. Dziękujemy pani Małgosi za sprostowanie. I wracamy do Melbourne. W trzech setach do trzeciej rundy awansowali rozstawieni z numerem 1 Rafa Nadal i z numerem 4 Daniil Medvedev. Pięć setów musiał rozegrać Dominic Thiem. On jest rozstawiony z piątką. Teraz piłka i nowy klub Lukasa Podolskiego. W Zabrzu marzyli, że będzie nim Górnik. W Kolonii chcieli, żeby to było FC Köln. A Poldi wybrał ekipę na tureckiej Rivierze i będzie teraz kopał w Antalyaspor, który wlecze się w ogonie tabeli krajowych rozgrywek, ale jak widać świeżego grosza w klubowej kasie nie brakuje. W biatlonie, jak wiadomo, pieniądze do podjęcia zdecydowanie mniejsze niż w futbolu, ale taki Johannes B. czy Martin Fourcade na wysokość uznań na bankowym koncie narzekać nie mogą. Tym bardziej, że pierwszy z wymienionych wygrał dziś zawody Pucharu Świata w Pokljuce, zaś ikona dyscypliny z Francji zajęła drugą lokatę. Podium w biegu na 20 km uzupełnił rodak Fourcade'a Florent Claude. Najlepszy z Polaków Łukasz Szczurek na pozycji 66. Brawo. Chciałbym tylko powiedzieć, że król lub królowa zaraz tu będzie. Taką wiadomość w mediach społecznościowych opublikował Usain Bolt, ciesząc się z tego, że zostanie ojcem, okraszając wiadomość pięknym zdjęciem ciężarnej partnerki. Gratulacje dla ośmiokrotnego mistrza olimpijskiego w biegach sprinterskich sypią się z całego świata. Gratulacje i statuetki będą odbierać nasi sportowcy na plebiscytowej gali Polskiego Radia. Nagrody Sportowe Polskiego Radia 2019. Kategoria Sportowiec Roku. Poważnym kandydatem do miana Sportowca Roku jest Paweł Fajdek. Kiedy rzuca młotem, zawsze jest kandydatem do zdobycia złotego medalu. Jednak inaczej rzecz ma się w Igrzyskach Olimpijskich, inaczej w Mistrzostwach Świata. W Igrzyskach nie wychodzi, natomiast w Mistrzostwach Świata jest hegemonem. Już po raz czwarty został mistrzem, tym razem w zeszłym roku w Doha, mimo że kilka miesięcy wcześniej przeszedł poważną operację. Pozbierał się i wygrał. No, zadanie wykonane, wyniki mogły być lepsze, ale każdy z czterech rzutów zaliczonych wystarczał na złoty medal. Jest dalej niż w Londynie, to też nieźle i fajnie, że udało się równo rzucać, że rzut z eliminacji nie był najdalszym. A no i cóż, ja zrobiłem swoje. Jak przyznał, nie zamieniłby czterech tytułów mistrza globu na jeden medal olimpijski. I tak, wywalczę go sobie w Tokio, powiedział. Nie, no Azja mi służy, no ja tam zawodów nie przegrywam i wydaje mi się, że to będzie właśnie moje miejsce. Jeżeli do trzech razy sztuka ma się sprawić, to tylko tam najlepiej zdobyć ten medal i po prostu mieć spokojną głowę i bronić po raz piąty tytułu mistrza świata. Jak się uda, Fajdek będzie wtedy sportowcem spełnionym, jednym z niewielu, którzy wygrali wszystko, co jest do wygrania w danej dyscyplinie. Zwycięstwo w plebiscycie Polskiego Radia dołączyłby do kolekcji. Głosować na Pawła można wysyłając wiadomość SMS o treści S3 na numer 71335. Koszt to złotówka i 23 grosze. Można głosować także na portalu Polskiego Radia 24. Jutro rano lokalnie na południu marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł przejściowo zachmurzenie duże. Temperatura od plus 2 na wschodzie do plus 5 miejscami na południu i nad morzem. Chłodniej w obszarach podgórskich, oczywiście tam od minus 2 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Bardzo serdecznie dziękujemy przy Trójce. Proszę pozostać. Agnieszka Szydłowska obok. Dobry wieczór. Jakie hity dzisiaj? Wiesz co, ja dzisiaj zacznę może tak troszeczkę z innego porządku, ale zacznę od grupy Massive Attack i płyty Mezzanine, o której kiedyś Maja Borykowska mówiła na naszej antenie, że nie wyobraża sobie takiego momentu, żeby w domu miało zabraknąć właśnie tego albumu. I to będzie piękne otwarcie audycji już za moment. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Wiśnia, Kasia Sochacka. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

pierwsza, Crips z płyty Mezzanine Massive Attack. Kiedyś Maja na antenie w programie Tomasza Rządy powiedziała, opowiadając o muzyce, którą lubi, że właśnie bez tej płyty nie wyobraża sobie jakiegokolwiek domu, że to taka płyta, która musi być. Myślałam o tym, który utwór wybrać z tej płyty i postawiłam na ten, o inercji, która zakrada się tak niezauważalnie, dlatego trzeba cały czas zachować czujność. Przejdziemy teraz przez taką sekcję, w której rytm i myślę, że taki trochę też łapiący za serce śpiew będzie odgrywał bardzo ważną rolę. A jeżeli chodzi o plany do 21, to dzisiaj mamy taki dzień premier. Przed premierą i zupełnie znienacka posłuchamy nowego nagrania Longer Sea. To będzie takie odkrycie kolejnej karty tej nadchodzącej płyty, a po 20 z kolei odkrywać będziemy karty i odkrywać będziemy utwory z nadchodzącej oficjalnie jutro najnowszej płyty Miłosza. Zaczynamy. Streets are fire, we'll be gone now any day. Oh, babe. Oh, babe. In the hour where we all follow, here we don't have to be afraid. Oh, babe. Oh, babe. Ain't you all to all we form it? True or false annihilation. Oh, babe, I wanna come back, wanna come back into the eyes where I was safe. Oh, babe. Wait for the Sound, czekanie na dźwięk, grupa Algiers lub Algiers, jak chcą niektórzy. Idę za tym dźwiękiem, idę za rytmem. And help me sing this song. Oh no, don't leave me hanging like the spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls 'cause I'm too dry to cry. Oh no, don't leave me hanging like the spider with no fly, 'cause I'll be banging on the walls 'cause I'm too dry to cry. Dawno go nie było w programie alternatywnym. Willis R. Bell, czy też Bill, Too Dry to Cry. To jeszcze jedno nagranie sprzed lat. Zanurkujemy w rzece. To your river.

Dan Deacon i to jest nagranie, które zapowiada nadal płytę. Mystic Family Artist, nowa płyta, solowa płyta tego amerykańskiego artysty, która nadchodzi 31 stycznia w przyszły piątek. Nie zostało dużo czasu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To może jeszcze US Girls? Every time I see your grave, I can't help but think how I didn't know that you only drank. Overtime, zapowiedź nadchodzącej nowej płyty. Mac Remy, czyli US Girls, jedna artystka, liczba mnoga w nazwie, ale teraz to zdaje się może być już na stałe liczna grupa artystów. Heavy Light nadchodzi w marcu, no a to ten utwór, którego wspólnie posłuchaliśmy, ma ciekawe wideo, intrygujące w swoich minimalnych zastosowanych środkach. Ale teraz nie o teledyskach, teraz wracamy do słuchania muzyki z płyt, których premiera przed nami, a właściwie jesteśmy po prostu w tej strefie. Ten zespół nazywa się Lonker Sea i to jest nasza polska grupa. Utwór Put Me Out pojawia się, proszę bardzo, w prezencie dla wszystkich fanów grupy, tych, którzy już znają zespół i tych, którzy właśnie za kilka sekund fanami zostaną. Thank you. No i jak? Można odlecieć utwór Put Me Out, którego wspólnie posłuchaliśmy i którego nie można znaleźć w sieci. Trzeba będzie teraz troszeczkę poczekać. Poczekać na nową płytę grupy Lonkersi, która nadchodzi. Coraz więcej wiemy o tym albumie oficjalnie i myślę, że coraz więcej osób na tę płytę czeka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Otwieram teraz antenę przed Agnieszką Obszańską. Teren. Kultura. Zacznijmy od cytatu. Osobiście wolałbym postawić na scenie żółwia, a potem zamienić go w konia wyścigowego, a potem jeszcze w kapelusz, piosenkę, smoka i fontannę z wodą. Tak pisał Eugene Ionesco w swoich notatkach i kontrnotatkach o teatrze, który widzi mu się najpełniej. A usłyszeliśmy już naszego gościa, Krzysztofa Popiołka, reżysera teatralnego i pomysłodawcę cyklu Nowe Formy Teatru w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. To bardzo ciekawa prezentacja form teatralnych, które wymykają się prostym klasyfikacjom. To czym są te nowe formy? Tak sobie to gdzieś wymarzyłem, żeby ściągać sztuki zagranicznych teatrów i prezentować je w formie festiwalowej, ale wydłużonej właśnie o kolejne miesiące, żeby niemożliwe stało się możliwe, to znaczy, żebyśmy mogli zobaczyć i Belgów, i Holendrów, i Austriaków, i Włochów, i Japończyków, i Gruzinów, czyli prawdopodobnie te wszystkie spektakle, których byśmy nigdy nie zobaczyli. Więc taki poligon teatralny, ja sobie tak to nazywam, jakiś atlas zjawisk przedziwnych, a żyjemy w tak ciekawej epoce, tak interdyscyplinarnej, że myślę, że to jest w ogóle nieprawdopodobne, że to się może wydarzyć, bo teatr to jest to miejsce, w którym się śmie, w którym można się odważyć, więc ta jakaś taka morfologia rzeczywistości, obserwowanie jej, a z drugiej strony, i to mnie nieustannie będzie bawiło, cytat z Trieplewa z Mewy Czechowa, że nowe formy są potrzebne, a jak ich nie ma, to już lepiej, żeby nic nie było. To, co przyjeżdża do nas, co się zdarzyło w ostatnim czasie, no mieliśmy wirtualną rzeczywistość i imersyjność z Austrii, mieliśmy punkowy koncert teatralny na bazie manifestów futurystów z początku ubiegłego wieku. Przefantastyczna rzecz. Teraz jestem po rozmowach i ściągamy z Mediolanu taką włosko-japońską produkcję graną w obu tych językach. Jednym z aktorów jest aktor z La Scali, więc to w ogóle jakieś niesamowite rzeczy się dzieją. Ale też to, co się odbywa jakby na boku tego projektu, a może to jest jego rdzeń, to, że spotykamy ludzi różnych dziedzin sztuki ze sobą. I mamy i filmowców, i ludzi literatury, i muzyków, i sztuki wizualne. I to jest niesamowite, co tutaj się wyhodowało. Cykl Nowe Formy Teatru warto śledzić. A już w najbliższą sobotę Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu na podstawie czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości Swietłany Aleksiejewicz. To spektakl Teatru Kana ze Szczecina w reżyserii naszego gościa Krzysztofa Popiołka. Tak, no tak pomyślałem, że może trzeba wziąć to na klatę i też pokazać coś swojego. A że Aleksiejewicz zawsze też w myśleniu o tym projekcie była dla mnie istotna pod względem formy literackiej, właśnie tej polifoniczności i tego, że oddawała wielogłos różnym typom postaci, bohaterów. Więc przywozimy skaną Gęstość zaludnienia na podstawie czarnobylskiej modlitwy, czyli o katastrofie umysłu, czyli o historii wykorzenienia. Tak sobie myślę jeszcze o tym, że to jest ten typ historii, która nie daje spokoju. I tam było takie zdanie, które jak komar potem mnie goniło przez ileś tygodni, brzmiące: sztuka to surowica, zaszczepi w nas cudze doświadczenie. I wtedy sobie pomyślałem, że tak, może mnie być więcej, tak jak aktor, który przymierza na siebie nieprzeżyte jakby życia, tak moja objętość płuc gdzieś może się poszerzyć o jakieś cudze zdania. I to było fantastyczne. Też myślę sobie cały czas o formie tej książki. To oczywiście biologiczne rozpady ciała człowieka, okropieństwa, a z drugiej strony jakby no nauka empatii jakiejś. Też myślę sobie o tym, że starożytni Grecy nie bali się konfrontować ze swoimi demonami i że teatr jest takim bezpiecznym skrawkiem czarnej plamy, jakąś kałużą, jakimś nawiasem, w którym możemy rozbrajać, jak na poligonie, nie wypały, coś, co w przeciwnym razie zadałoby nam ranę. A tu patrzymy jakby z bezpiecznej, ciemnej widowni i zdaje się, że to nam nie zrobi krzywdy, więc możemy rozbrajać jakieś napięcia w sobie i to jest fantastyczne. A myślę sobie jeszcze o Rolandzie Barcie, bo jego typ zdań, gdzie on wielokrotnie złożone zdania jakby rozwijał, nie kończył ich kropką, tylko stawiał dwukropek i rozwijał dalej, i rozwijał dalej. Ja nazywam je zdaniami teleskopowymi. I myślę sobie o geologach, którzy wkładają wielką sondę w głąb ziemi i zmierzają nią coraz niżej, niżej i gdzieś do głębi, do istoty sprawy, do rdzenia. I tak myślę właśnie o formie Aleksiejewicz też, o tej chmurze, że to jest coś nieprawdopodobnego, że tam w gruncie rzeczy jednostka przestaje gdzieś być istotna, bo ci ludzie zlewają się w jedną twarz, w jeden portret jakiś zbiorowy. I myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe też dla teatru pod kątem tego, skąd ten teatr wyszedł i gdzie jesteśmy teraz. Jak z czarnobylską modlitwą rozprawił się reżyser Krzysztof Popiołek i Teatr Kana? Sprawdźmy już w sobotę, 25 stycznia. Spektakl Gęstość zaludnienia w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. A, i jeszcze jeden szczegół? Mianowicie w Mazowieckim Instytucie Kultury pojawia się rzecz nieprawdopodobna. To jest czytelnia, która będzie miała stanowiska do odsłuchów płyt gramofonowych. I taką rzecz znaleźliśmy, niesamowity smaczek. To Aleksander Czirlicz, który odpowiada za tę czytelnię między innymi, odgrzebał płytę z nagraniem młodej Wisławy Szymborskiej czytającej swoje wiersze na winylu. Wspaniała rzecz, więc jakby jeżeli państwo mieliby ochotę posłuchać też czegoś takiego, to Mazowiecki Instytut Kultury wydaje się być miejscem intrygującym pod tym względem. A ja zapraszam. Przypomniało mi się teraz, bo rzeczywiście zapominamy o tym, że na płytach, zatem także płytach winylowych, wydawano naprawdę rozmaite rzeczy, nie tylko muzykę, że przywiozłam z wyprawy do Stanów Zjednoczonych kilka takich płyt, na których właśnie są różne smaczki. Obiecywałam sobie, że wykorzystam te opowieści, jedną na temat seksualne, ale to akurat była audycja radiowa, drugą na temat języka w nocnych audycjach PS i nie zrobiłam tego przez rok. Dziękuję Agnieszce Obszańskiej i dziękuję tej propozycji kulturalnej za to, że sobie przypomniałam o zobowiązaniu. Nadrobię niebawem. Kończymy godzinę z grupą Battles, a rozpoczynamy kolejną od spotkania z Miłoszem. We'll be right back.